numer do radionawigatora. Radionawigator trójki. 19 właśnie wybiła w programie trzecim Polskiego Radia. Pora więc na najnowsze informacje. Justyna Mączka, zapraszam. Francja od dziś już oficjalnie ma nowego prezydenta. Przed paryskim ratuszem witały go tłumy. Wojna w Syrii widziana oczami 8-letniej dziewczynki. Książkę można już kupić i w ten sposób można pomóc Syryjczykom. Bazylika Mariacka w Gdańsku przechodzi jeden z największych remontów od czasów odbudowy z wojennych zniszczeń. 39-letni centrysta, najmłodszy prezydent kraju w historii Francji jako republiki, uroczyście objął w Pałacu Elizejskim w Paryżu swój urząd. Emmanuel Macron był owacyjnie witany przed paryskim ratuszem w czasie przewidzianej protokołem wizyty w siedzibie mera stolicy Francji. Na dziedzińcu zebrały się tłumy jego sympatyków, w przeciwieństwie do pól elizejskich, gdzie wcześniej niesprzyjająca pogoda zniechęciła wielu Paryżan, by witać nowego prezydenta. Z Paryża Marek Brzeziński. Przed ratuszem powiewano flagami francuskimi w trójkolorowych barwach, ale także licznie widoczne były flagi europejskie. To gest poparcia dla prounijnych planów Emmanuela Macrona, który chce reformować i budować silną Europę. Jak zauważają francuscy komentatorzy, nie z tyłu za Niemcami, ale wraz z Niemcami. Berlin i spotkanie z kanclerz Angelą Merkel jest na pierwszym miejscu w planach wyjazdów nowego prezydenta. W poniedziałek ma on podać nazwisko premiera rządu francuskiego. Niewykluczone, że będzie to osoba rekrutująca się z neogolistowskiej prawicy. Po południu tego samego dnia Emmanuel Macron odlatuje do Berlina. Wtorek to prezentacja nowego rządu, a we czwartek nowy prezydent wylatuje do Mali na spotkanie ze stacjonującymi tam żołnierzami francuskimi, pomagającymi miejscowym władzom w walce z islamskimi terrorystami. Przed przybyciem do ratusza Emmanuel Macron spędził czas w szpitalu wojskowym w Clamart pod Paryżem przy łóżkach żołnierzy rannych w misjach w Mali i w Afganistanie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Książka o dzieciństwie w Aleppo ma pomóc Syryjczykom żyjącym w kraju, w którym toczy się wojna. Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo. To jest książka autorstwa Grzegorza Gortata, z której całkowity dochód zostanie przekazany na realizowane przez Polską Akcję Humanitarną programy na rzecz uchodźców z Syrii. Autor przedstawia wojnę w Syrii oczami 8-letniej dziewczynki. Historia kilkunastu tygodni z życia przeciętnej syryjskiej rodziny, która stara się żyć na tyle godnie, żeby nie tylko fizycznie, ale również psychicznie wyjść z tej codzienności zwycięsko. Dominika Arseniuk z Polskiej Akcji Humanitarnej ma nadzieję, że dzięki tej książce ludzie uświadomią sobie, co każdego dnia dzieje się w Syrii. Żywimy taką nadzieję, że po pierwsze świadomość polskiego społeczeństwa wzrośnie i dzięki pomocy materialnej uda nam się dotrzeć do większej ilości osób i w tym dzieci, tak? Bo dzisiaj ponad połowa osób dotkniętych tym konfliktem to właśnie dzieci. Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo to książka dla dzieci i dla dorosłych. Informacje, jak ją kupić, znajdziemy na stronie Polskiej Akcji Humanitarnej, która przekazuje regularną pomoc dla około 300 tysięcy osób w Syrii. Ponad 18 milionów złotych z budżetu Unii Europejskiej zostanie przeznaczonych na odnowę najsłynniejszej gdańskiej świątyni, Bazyliki Mariackiej. Odnowione zostaną elewacja, dachy kościoła posadzka oraz główny ołtarz. Proboszcz Bazyliki ksiądz Ireneusz Bratka. Ołtarz będzie troszeczkę na niższym poziomie, umiejscowiony na podwyższeniu, które nie będzie naruszało struktury posadzki Bazyliki. Ale co ważniejsze, również ołtarz główny zostanie przywrócony do pierwotnego kształtu, to znaczy obniżony, uruchomiony tak, że wszystkie skrzydła będzie można otwierać, zamykać i każdy będzie mógł podchodzić do tego ołtarza, aby przed nim się pomodlić, zapalić świeczkę. A prace już się zaczęły, potrwają do końca 2019 roku. W tym czasie Bazylika Mariacka będzie przez cały czas udostępniona zwiedzającym. Bazylika Mariacka w Gdańsku to jest największy ceglany kościół na świecie. Kamień węgielny pod jej budowę położono w 1343 roku. O 20 w trójce kolejne informacje, już teraz zapraszamy. Burze przechodzą nad województwami zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim. To mogą być gwałtowne burze z silnym wiatrem. W nocy może padać prawie w całej Polsce. Wyjątek to regiony wschodnie. Tam będzie najzimniej 4-5 stopni, w pozostałych miejscach od 6 do 13. Jutro zmienna pogoda, bo i przejaśnienia, i chmury, i opady deszczu, i lokalnie burze z gradem. Od 19 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższym aksamicie Jane Birkin, ikona lat 60., muza Serge'a Gainsbourga, opowie o wspólnym życiu z mistrzem, tęsknocie za nim i o jego wspaniałym dorobku. A także o tym, dlaczego obciął jej włosy, kupił diament i rzucał w nią przypadkowymi przedmiotami. To będzie prawdziwa podróż w czasie. Jane Birkin w aksamicie. Zapraszam w poniedziałek, kilka minut po 19:00. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nadeszła pora, by zadbać o drewno w ogrodzie. Zależy Ci na trwałej ochronie i dekoracji? Wybierz hit cenowy. Jedynka, impregnat do drewna z woskiem. Teraz nowość, tester koloru w saszetkach. Jedynka, po prostu maluj. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 19:00. Państwo już zapewne z niecierpliwością czekają, więc przenosimy się do trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie gospodarzem wieczoru jest Marek Niedźwiecki. Dzień dobry, witam Państwa. Muszę zacząć od pewnej opowieści, ale obiecuję, że będzie krótko. Był rok 1979, ja byłem początkującym dziennikarzem, łódzka edycja festiwalu Jazz Jamboree i dostaję wiadomość, że mogę porozmawiać z Betty Carter. Oczywiście chętnie skorzystam, chociaż mój angielski wtedy dosyć słabiutki, no ale pojechałem, żeby ten wywiad zrobić, kiedy już po dwóch koncertach, które się odbyły, wszedłem do garderoby. Pierwsze pytanie, które chciałem zadać, miało brzmieć: co pani sądzi o Jazz Jamboree? A wyszło mi: what do you think of jazz? I ona powiedziała taką piękną historię o tym jazzie, że właściwie miałem już wywiad zrobiony. I ponieważ wyczytałem, że Betty Carter jest jedną z ulubionych wokalistek naszego dzisiejszego gościa, wczoraj zadałem jej w radiu to samo pytanie: co sądzisz o jazzie? I słuchajcie, nie uwierzycie, ale ten sam błysk wokół i tak samo piękna opowieść. To znaczy, jak wiele jazz znaczy dla ludzi, którzy go kochają, lubią. Mam nadzieję, że także dla Państwa. Nasz cudowny gość Deborah Brown Quartet i Sylwester Ostrowski. Przyjmijcie ich ciepło. Audience we have today. Thank you so much for coming. We have some beautiful music for you. I hope you're going to enjoy our next song, Lullaby of Birdland. Did I Before your child. You're a weaver of dreams. You and your lips, so warm and tender, just like a song it seems. Jakub Ogun. Bully. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Very familiar song, Weaver of Dreams. And I'm in love with you. You guys are wonderful. Thank you so much for coming. What a nice place. I love all the wood on the floor. It's beautiful. My favorite pattern of the... Yeah, it makes... The wood makes music more beautiful because it's natural. Yeah, really. So we... feel good. Thank you. That was my favorite. Did a little dance for you. go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go Yakov Okun from Moscow. Sylvester Otrowski from Poland. Okay, so we have an international band except for with two Americans, we'll always have our way. No. No, not. That's not fair. How about a little Irving Berlin? Here we go. Falling in love. One, two, three. Falling in. It's falling for make-believe. Falling in love with love is playing the fool. Caring too much is such a juvenile fancy. Learning to trust just for children in school. In love one night when the moon was wide. I was unwise with eyes unable to see. I fell in love with love everlasting. But love. But we are. Shad we did up, badaliada, badaliada, badaliada, badaliada. We are. eyes unable to see. Thank you. Had to get a little blues in there. Yeah. Give me a C. C major. What does it sound like? Give me some time. Boba. Ba do do do do do do do. Thank you. on stars or you might stumble. Someone drops a sigh, down, down, down you tumble. Keep your eye on spring, a run when church bells ring. It could happen, it could happen to you. All I did was wonder how your lips, your arms would be. Look, it happened to me. And it happened, yes. And it happened. And it could happen to you. Thank you. This is for you, Sosha. Back when we were young and so carefree and unconstrained as life can be. Each day face complicated issues that includes a very complicated lives. If we could only see how it's meant to be, maybe find a way we can both be together then, better than. Our lives are intrinsically designed to coexist as friends in life. I kończymy transmisję koncertu wspaniałej Deborah Brown. Producent koncertu Zofia Sylwin, realizacja dźwięku Przemek Nowak i Mikołaj Wierusz, a koncert zapowiadał Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. To jest niemożliwe, żeby nikt was nie zauważył. Jestem pewien, że kiedy tu wchodziła, to darła się jak opętana. Nie, bo umówiłyśmy się, że jesteśmy w strefie ciszy. Aha, w strefie ciszy, no właśnie słyszałem. Druga majowa premiera. Słuchowisko Krzysztofa Bizio w Starym Jorku. To dzisiaj, po 21:00. Nigdzie jej nie ma. Jak to? Nigdzie. Jak to nie ma? Nie ma. Wróciłam do domu, a jej nie było. No to czemu nie dzwoniłaś? Dzwoniłam. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Genialna promocja powraca. Tylko w Carrefour. Codziennie dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Już jutro mleko Łaciate 2% taniej o 27%. Złoty 89 za litr. A dysk zewnętrzny Seagate 29% taniej. 199 zł. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. A już teraz w Lidlu smerfna kolekcja figurek Stickies. Zrób zakupy za 50 zł i odbierz smerfną figurkę za darmo. A jeśli w Twoich zakupach będzie dowolne świeże warzywo lub owoc, to otrzymasz jednego dodatkowego smerfa Stickies gratis. Regulamin na Lidl.pl. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed wiadomościami w Trójce jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiert, zapraszam. W województwie dolnośląskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 3 w miejscowości Mysłów. Chodzi o odcinek Bolków-Kaczorów, 443 km. Tam doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych, ale aż 7 osób w wyniku tego wypadku zostało rannych. Droga jest zablokowana, policja kieruje samochody na objazd, no i przewidywany czas likwidacji utrudnienia około 3, nawet do 4 godzin, więc sporo. Mamy też utrudnienia na autostradzie A1. Chciałem zgłosić, że na mniej więcej 66 km autostrady A1 w stronę Gdańska zapalił się samochód i w stronę Gdańska ruch stoi. W województwie lubelskim z kolei mamy utrudnienie na trasie S17 pomiędzy węzłami